Jó reggelt! Jó reggelt! Minden hoztok! Minden csodás! Kezdhetjük az adást? Vagy valamit még szeretnél rendezkedni? Engem egy kicsit zavar valami. Igen. Még ott is látsz. Így jobb. Reméljük, hogy 13. erre végleg át. Sziasztok, sziasztok! Barna már biztos jobban van, de amúgy se lett volna, hogy... Van. Ja, tényleg ma van a szünet, tapsoljuk meg! Tapsoljuk, mindenki írjon neki ezt! Tapsoljuk meg! Mi kell csinálni? Énekelni mondjuk. Küldjetek a Barnának Instán olyan videókat, hogy feléneklitek a boldog szünnapot. Biztos de nagyon örülne neki. Technikai kérdéseken meg a tekit keressétek. Na, itt vagyunk újra, csodás héten. Mivel kezdjünk? Ez a hét, ez jó eddig. Igen? Hát neked izgalmas, nem? Kedves, jóképű új műsorvezető. Hagyjuk is. Igen, már arról is beszélgethetünk. Amúgy mivel azonosulsz jobban, a jól van ez ígyes Nagy Ádám, vagy a fókuszcsoportos Nagy Ádám? Ez a két jelződ van a sajtóban. Mert simán nem lehetsz Nagy Ádám, mert abban túl sok Kókusz van. Kókusz pluszos Nagy Ádám? Azon még dolgozni kell azon a csatornán. Nem tudom, melyiket szeressem jobban. Így még nem döntötték el, hogy melyik vagyok. Úgy láttam, hogy váltakozik. Inkább talán jól van, ez ügyes volt tegnap. Ez lehet, hogy közelebb áll ehhez. Pedig többen nézik a fókuszcsoportot. Igen, amúgy most az utcaembereim terük a többen. De hát attól függött, azért eléggé műsorfüggő. Figyelj, nem is tudom, akkor majd arról is beszéltünk, vagy kezdjük azzal amúgy. Amit szeretnél. Melyik a szomorúval, vagy a vidámmal kezdjük? Hát a vidámmal kezdjük, nem? Nem, a szomorúval. Akkor esünk túl rajta. Szóval most itt találkozol a magyar médiával, új rétegeivel. Ezekben a napokban, hetekben. És akkor ezekről az élményeidet most meghallgathatjuk, ha jól értem. Hát egy kicsit rossz amúgy. Mármint, hogy alapvetően jó, de hogy most hogy pont ilyen sűrű volt az előzőjét, és most sajnos a mostanra is áttevődött, hogy voltak rossz tapasztalatom, amikor nem tudod, hogy mérges legyél, vagy szomorú, de aztán a végén így a szomorú mellett döntöttem. Igen? Igen, de te ismered ezt a valóságot, te régen volt a bennem. Ismerem, igen? Ide menekültem a YouTube-ra. Hát én is. Pont ezért. Mindig volt bennem ilyen kisebbségi komplexus szerintem abban azzal, hogy a hagyományos média, ugye ők a hagyományos média, ők a komoly emberek, és azért sosem gondoltam, hogy a YouTube-ot olyan komolyan kell venni. De most már nagyon komolyan veszünk. Hát nem, de hogy szerintem azért van még lenézés, úgyhogy mindig így úgy érzem, meg irítség, hogy... Meg nem? Azért szerintem az is van. Én nem gondolom, hogy irít. Szerintem van. Én meg azt gondolom, hogy mindig azt feltételezem, hogy a klasszikus újságírók azok. Vagy akkor nem a irítség, ezt. A féltékenység szerintem az van. Hát nem tudom. Nekem ezt a pszichológus tanította, hogy meg szabad engedni magadnak azt a gondolatot, hogy van, aki féltékeny. A klasszik média is tök jó használni egy csomószor a YouTube-ot amúgy a nagy részük. Na mindegy, csak most volt pár ilyen tapasztalat, ami, és még szerintem most is azért a klasszik média nagy részével jobban vagyunk, de csak most volt egy alkalom, amikor egy 444-es is egy jogos kritikát írt, csak az a baj, hogy a 80% a levelének egy ilyen végtelen, prosztó megfogalmazás volt, nem újságíróhoz méltó. De szerintem ott lehet, hogy kicsit ez a vibe alapból, nem? Hát... Nem kell olyan komolyan menni. Hát akkor nem tetszik ez a vibe nekem. Ti is így, erről beszélgettünk pont, hogy ti is így baszogatjátok egymást, és ez a szeretett nyelvetek. Akkor lehet, hogy csak abból kaptunk egy adagot. Igen. Viszonyal a fanyi. Meg amúgy nyilván, amikor kiderült a válaszolnános dolog, az nekünk is kellemetlen volt, hogy kb. Hasonló a tematikája a magazinnak, de gondoltuk, hogy ebből akár pozitív dolog is lehet, akár segíthetjük egymást, de hogy hát ők annyira nem, legalábbis ott egy ember az nem annyira ezen az úton akart elindulni, és akkor írt egy levelet, ami nem volt szerintem túl korrekt, és akkor meg még utána még ügyvéddel is egyeztettünk, mert úgy éreztem, hogy be van lengetve ilyen dolog. Igen, de... És akkor ügyvédek jönnek a képbe, az már... Igen, és már a feltételezés is rossz, mert hogy miért nem volt arra utalás, hogy miért nem változtattuk meg a címet, úgyhogy érted, mire már a nyomdában volt a könyvünk, mire megtudtuk, hogy ők mit csinálnak. Sőt, mi már szerintem ezt már csak hozzáteszem, nyilvánosan hamarabb kommunikáltunk arról a könyvről, itt a jól van az ígybe, de mindegy. És akkor próbáltuk ezt így lezárni, de hát megint kaptunk egy olyan e-mailt. És akkor ma lesz dráma a könyvemutatón? Nem, szerintem... Aki eljön, az... Nem, csak ilyen nagyon méltatlannak éreztem ezt a levelet. Sajnálom. Hát én sajnálom, de hogy azt gondoltam, hogy... Miért nem lehet, hogy mindenki szeret. Mi is hisztisztetnénk azon, hogy hasonló a cím, de hát lehet ezt méltósággal kezelni, akár még valamit jó dolgot is kellene ebből hozni. Helyett ezen az úton indultak el, és számomra ez ilyen nagyon furcsa. És úgy éreztem ezen a levelen is, hogy megint én, hogy kicsit az a, hát mi csicska youtuberek, mert lehet, hogy csak nekem ez a kisebbség érzésem, hogy majd ők tudják, hogy kell könyvet írni, meg hogy megy ez a szakmába, és akkor mi a faszt képzelünk. Nekem ez jött le. Hát ez nehéz, amúgy szerintem ezzel sokan küzdenek, hogy az ilyen szakmáknak a kapuőr funkciója azok eléggé megszűntek az internettel, meg egy ilyen, hát amit ilyen hát tartalomgyártó érának kezelnek amúgy a média, a média szakmában egyre inkább, tehát hogy ezek ez tényleg átalakult. Amúgy én azt csináltam volna, de mondtam neked is, hogy ilyen csomagba árultam volna együtt a kettőt akciósan. Most már ezt mondom, erre nem fog sor kerülni. Jó, mondom, hogy én csak mondom, hogy én, mint bot csinált a PR-os, ezt csináltam volna mindenki helyébe. Minden esetre ez szerintem van, hogy amúgy nehéz ezzel mit kezdeni, hogy ilyen összerakott szavak is születnek, hogy angolul már, hogy journal influencer, tehát hogy az újságíró és az influencer határán van valaki, meg nem gondolom magunkat creator journalist, meg ilyenek. Jó, csak mondom, hogy ez amúgy, tehát hogy ti egy jelenségnek voltok a része. Nem én írtam amúgy, hanem kiváló újságírók írták, szóval még csak azt sem lehet mondani. Na mindegy, amúgy ilyenekről nem kéne beszélnem, nyilván ez az én betegségem, hogy ezek a biztos áttérben mindenhol mennek ilyenek, de hogy így én meg ide jövök, és így nem bírok magam. Ezt, igen. Ezt látom rajtad. Ének, olyan jó ez a műsor, arra van, hogy én elmondhassam, mint gondolok. Jól van, ez ügyes nagy Ádám. És na mindegy. Vigyázzatok, hogy milyen e-mailt írtok. Csak ezek félelmeim, amikor, hogy így állnak hozzánk, ilyen úgy érzem, hogy most egy rövid időn belül többször ilyen beigazolódott. Ez nem a siker. De na, ez mindegy. A siker, de őszintén. És pont az a lenézést éreztem benne, meg azt, ami miatt amúgy szorongok. De amúgy, szóval nem akarom így zárni. Tudod, mi egy pozitívum van. Ti nem gyűjtötök 1%-ot. Igen. Amúgy ezt szoktátok, ezt sokszor kapunk e-mailt, hogy hova küldjük az 1%-ot, tudnátok róla, amit gyűjtenék az 1%-ot. Meg civil szervezetnek. Igen, szóval nem gyűjtünk 1%-ot, rengetegen gyűjtenek, őket támogassátok. A lényeg, hogy ne ragadjon bent az 1%, akár a független médiának, akár bármilyen szervezetnek, ez fontos, hogy felajánljátok. Amúgy alapvetően tök sok pozitív tapasztalatom van, mert tényleg a Telexel is tök jó, amikor találkoztunk, HVG-vel is jól kapcsolatunk, gondolkoztunk együttműködéssel is, nyilván a Partizánnal is, szerintem a 24.hu-val is jó, meg a 444-el is egy részével. Nekem igen, amúgy ezek közül, nekem is például mindenhol vannak barátaim, és hogy szerintem ez ilyen, hogy egy szerkesztőséget nem szabad egy ilyen monolitként kezelni. Az újságírók mind nagyon önálló, önérzetes emberek azért alapvetően. És tudom, az ő cikkeiket használjuk, de amúgy mire kijön egy, jól van ez egy videó, addigra már legalább 24 órás az a cikk, de néha két napos inkább a szerkesztés miatt, mert ha mondjuk vasárnap összeszerkeztünk egy epizódot, akkor kedden jön ki. Nem gondolom, hogy elvesszük az izét, meg ez ilyen, a újságok is állandóan egymásra hivatkoznak, az internet is ilyen folyamatos ilyen hiper, hogy hivatkozás az egész. Meg hivatkozol, értelmezel újra. Se a könyv nem mondja azt, hogy ezeket ti tártátok föl, ezeket a sztorikat, se a jól van ez így, nem mondjuk soha azt. Kivéve, amikor tényleg mi szedünk elő az internetről valamit, amire reagálni szeretnénk. Nem. Nem, hogy azt mi vesszük elő. Mindegy, lehet, hogy erre tudunk jobban figyelni, de hogy abszolút fontos alázatosnak lenni a tényfeltáró újságírással, meg amúgy a vélemény újságírással is, és egyébként szerintem kicsit, amit itt csinálunk, az egyébként a vélemény újságírásnak egy formátuma a videós újságíráson belül. Csak Magyarországon van egy ilyen tendencia, hogy a vélemény formátumok egyébként jóval alásorolódnak presztízsben a tényfeltárásnak, amit értek, hogy miért történt részben az Orbán rendszer miatt, de valójában egyébként globálisan, ha ránézzünk erre, akkor ugyanúgy a szakma része a véleményformálás is. Majd egyszer helyreáll ennek a presztízse is. Nem biztos, hát, hogy ilyen Magyarországon valahogy nem is mernek amúgy nagyon sokszor újságírók véleménycikkeket írni, meg szerintem most kezd visszajönni ez a formátum. Szóval például a 24-en most lett véleményrovat, amiben én is írok, és egyébként egyre több véleménycikk van 4-4-4-en is, stb. Én nagyon bízom benne, hogy visszajön ez a formátum, mert valójában az önálló gondolkodáshoz egy iszonyatosan szükséges formátum. Igen, biztos lesz még ilyen, nem mindenki kedvel minket, de amúgy szerintem azt akartam végre, hogy pozitív ennek a része, hogy nyilván a független sajtó munkája nagyon fontos, és mindenkit nagyon szeretünk, akkor is, hogyha minket nem, úgyhogy támogassátok őket. Amúgy nekünk megvan a Válasz online könyve, tök igényes ez is, vegyétek meg. És te vetted a saját pénzed? Nem elküldték, mi is elküldtük nekik a miénket. Nagyon szép mind a így kettő. Van, úgyhogy és támogassátok más őket. Amúgy más a tematika is, szóval én is megnéztem, és ebben csak korrupciós ügyek vannak. Így van, úgyhogy mi nem fogunk ezen izélni. Úgyhogy érdemes mindkettőt megvenni, ha valaki szeretné. Ők nem fogják ezt mondani. Nem baj, ez van. Ilyenek vannak. Áradjon a szeretet. Igazából tudod, mi a szomorúságom, amit el akartam mondani, hogy de ez bennem egy ilyen naivitás. Nem, ez egy naivitás volt, hogy itt vagyunk, vagyunk az Orbán rendszerrel szemben, így akik próbálnak ellene menni ennek, hogy nem a propagandát tolni, hanem a tényeket, akár az a lényeg, hogy valahomit tenni azért, hogy ez a szutyok egyszer eltűnjön. Valaki a tényfeltárással, valaki meg azzal csinálja, hogy mondjuk szórakoztatóan át tudja adni olyan embereknek, akik máshogy amúgy nem hallgatnak. Mindenki hozzáteszi a részét, és az alapvetően nem naivitás, mert szerintem van egy ilyen sorsközösség, amikor mondjuk volt a törvény, akkor is a Partizánnal összeállt egy csomó szerkesztőség, mi is elmentünk, ha hívnak valóban, akkor is elmegyek, felhívnak, nyilatkozok, meg ilyenek, de hogy valahol az az érzés, hogy mindenki, aki ebbe benne van, ebben a sorsközösségben, hogy itt van ez a gecis rendszer, az most így azért valamennyire összefog, hogy bazd meg, most már bírjuk ki ezt, legyen vége ennek, ne az EU-ból kilépve az Oroszország irányába menjünk, ezen együtt dolgozunk, nem kell mindenbe egyetérteni, de ez azt gondolom, hogy nekem ez volt a hozzáállásom, hogy van egy ilyen sorsközösség, de hogy néha úgy érzem, hogy a naivitás ezt tőlem. Nem, és szerintem az az nagyon érdekes, hogy ugye az Orbán rendszernek a belső folyamatai persze nagyon fontosak, és az, hogy a sajtót olyan átalakította, milyen kényszerek alá rakta. Egyébként bizonyos szempontból milyen lehetőségeket nyitott meg a támogatási modelleken ez, hogy van ez a politikai harc. Egyrészt te sokkal jobban felvállalod azt, hogy az Orbán rendszeren belül van egy funkciója ennek a műsornak, vagy van egy értékválasztása. Újságírók nagyon sokszor letagadják, vagy eltagadják azt, hogy az O1G-izmusnak abba muníciót raknak, vagy abból szednek ki erőforrást. Ez az egyik része, tehát hogy ezért se tud feltétlenül létrejönni ez a sorsközösség. Másrészt vannak olyan újságok, amik tényleg nem részesei, tehát nem azzal gyűjtenek pénzt, hogy mi utáljuk az Orbánt, hanem azzal, hogy nálunk jó a tartalom. És még egy dolog szerintem, hogy az Orbán rendszer alatt közben globális folyamatok is zajlottak, teljes figyelemgazdaság átalakult, és egy újság most azt éli meg, hogy mondjuk az ő anyagai versenyeznek veled, meg a beauty influencerrel, meg a nem tudom kivel, a YouTube homepage-em, és hogy folyamatosan egy ilyen zéró összegű játszma gondolkodás alakul ki, hogy a következő egy percedet mivel fogod tölteni, melyik tartalommal, míg ugye korábban, amikor egyrészt ezek nem rendelődtek ennyire egymás mellé, a teljesen különböző szerkesztési elvek alapján készülő tartalmak, ez kevésbé volt. Másrészt meg nyilván mondjuk a print vagy a YouTube uralma előtt igazából a figyelemgazdaságban azelőtt teljesen szereted más volt. Szereted ezt a figyelemgazdaságot? Hát ez egy fontos szó. Hát abban élünk, hát te is abból élsz. Abban élünk és abból élünk. Hát igen. Tehát, hogy már nem az van, hogy beírod, hogy nem tudom, 24.hu, telex.hu, nem tudom, egy csomószor, hanem megnyitod a YouTube-ot, vagy megnyitod a Facebook feededet, és ott egymás mellé rendelődnek teljesen más különböző meg tartalmak. Az is érdekes, hogy szerintem azzal, hogy mondjuk amelyik médium úgyesen felismerte a YouTube-ot, hogy itt vannak személyek, akiket hozzá kapcsolsz, mondjuk a Fábián Tamás, a Telex, hogy vannak arcok, akihez kapcsolódni tudsz, nem csak egy ilyen honlap. Szerintem ez, amikor mondjuk adományt vagy 1%-ot gyűjtenek, és tudod, hogy igen, ezek az arcokat szeretem, ők sokat tettek, és van, akkor ez egy csomót segít abban, hogy... Hát ezt a Marci, ő csinálta meg. Igen, nem azt mondom, nem szóval a Partizán is ilyen, a 444 is, a Telex, ezek tök ügyesen, most már kezd a HVG is, meg a 24 is, de hogy van, aki ezt hamarabb felismerte, mint mások. Igen. De hogy csak ezt akarom mondani, hogy elmögött a feszültség mögött, szerintem, ami most ennek a könyv kapcsán, vagy más anyagaink kapcsán kijön, ez van. Ez az zéró összegű játszma gondolkodás, ami arról szól, hogy szempárokat és időt kell szerezni az emberektől, mert abból van pénz. Igen, de közben azt gondolom, hogy az együttműködések csomószor inkább nem zéró összegűvé teszik ezeket. Ja, persze, meg én például csomószor úgy nézek YouTube-ot, hogy berakom a tévémre mondjuk, és közben görgetem a híreket, tehát hogy double screen time-on megjelenek, szóval. Double screen time! Mint ami támadás. Ami nem egészséges, és április 13-a után remélem, hogy egy kicsit csökkenni fog az aránya. Minden esetre szerintem ez a zéró összegű játszma gondolkodás, ez amúgy nagyon káros, például a médiában is iszonyatosan érzékelem, hogy van. Amúgy is, hogyha vége lesz a Fidesz rendszerének, akkor... Meg ez az 1%-os díj is gerjeszti. Hát igen, de hogy akkor mindenkinek kiderül, hogy ki az, aki tud valami más mondást is, mint a rendszer ellenes. Így van. Ez engem nagyon fog érdekelni, hogy ebben ki hogy teljesít. Bár a közélet nem ugyanolyan izgalmas lesz, de engem például nagyon sok más téma érdekel, és csináltunk másról is videókat, szóval örülnék, hogyha az több teret kapnak, és már tudom, hogy mi az, amivel. Sőt, holnap például felveszünk egy új csatornának az első részét, azt is igen. Tényleg ez már itt tart? Hát kipróbáljuk, már valószínűleg élőben nézhetitek csütörtök délután amúgy. Mi az, meleged van? Melegem van, de így meg kurvára fehér vagyok, ez a probléma. Vegyél át egy fekete pólcsit. Fekete pólót. Na, ezen, pólót sokkal, ezen a off-white pólón kurva jól néz ki ez a minta. Jó az, most mindketten fehérben vagyunk. Elrontottad az arányokat. Na jó, most már valami hírt, Ádám. Oké, ezeket akarod... Lopjunk valami hírt valami újságtól. Ajna. Olyat, ami rólad szól, kezdhetjük azzal. Na, igen, amúgy láttam, hogy tegnap nagyot ment a hír, hogy Nagy Ádám is itt lesz eltéltesben. Itt a 24.hu-nak adtam egy ilyen rövid interjút is, de szerintem nem mondtam sok új dolgot. Ez a kedvencem. Nekem is. Nem hittem el. Nem is olvasom. Nem örülsz neki? Hát nem tudom. Na, felolvasom annak, aki csak hallgatja. Ő az új heti hetes műsorvezetője. Ezt a jóképű fiatal hírességet választotta. Bár csak fiatal lennék, bazzek, hát már most látom a tükörbe, hogy ez már nagyon messze van a valóságtól. Lehet, hogy a többihez képest, akit bejelentettek, fiatal vagyok. De ez nem alatt szint... fiatal vagy még? Tévéhez képest, igen, 30 évvel fiatalabb vagyok, mint egy átlag tévés, de hogy igen. De igen, nagyon vicces az egész. Nem azonosulsz a jóképű fiatal híres jelzőkkel? Nem. Ez a három. Én ezt másra használnám. Szerintem vannak emberek, akikre jobban élni. És mit szóltak a szüleid, hogy elmész a heti hetesbe? Hát ők már tudták. De mit szóltak hozzá? Nem emlékszem, hogy mit szóltak. Én műsorvezetni? Olvasni se tudok. Azon lehet dolgozni. Hát, engem például az RTL beszédtanárhoz küldött. Engem nem. És nem értem, miért nem. Mondjuk nekem van sajátom, csak újra be kéne jelentkezni, és nagyon sűrűk a napok. De hogy érted, neked, aki héten. Tud beszélni, ad, külön szól egy beszédtanár, akkor nekem, hogy nem mondja az RTL, hogy gyerekek, itt gyors talpaló kell. Amúgy kemény munka. Egyébként a rekeszizmom meg a tüdőm az komolyakat fejlődött az elmúlt fél évben. És énekelni is jobban tudnál? Amúgy lehet, hogy már levegőt adagolni jobban tudnék legalább. Az fontos az énekelés. De hangom az nincs. Biztos? Hozzá. Megpróbáljuk? De a beszédhez jó a hangom szerintem, amúgy viszont. Ha megjöttek a magyarokat, hát énekelni. Hú! Amúgy arról a tartalomra még hány bört húzol le? Mi? Miről beszélsz? Néztem, hogy még egy sortot vágtatok. Még egy sortot vágtunk bele? Én nem tudtam. Ez ügyes megnézésből is. Igen? Lusták a vágók. Ja, mindegy. Az a lényeg, hogy inkább próbáltam azért nem mindent elolvasni az interneten, hogy a mentális egészségem az helyes. Hosszú távon nyilván azért olvasgatok. Majd azután, ha kijött az adás. Igen, igen. Most még amúgy erről... Szerintem, amikor kijön az adás, senkit nem fog érdekelni, mert akkor épp egy választás lesz. Úgyhogy igen. Én szerintem nem a legjobb időpontra rakták, valaki szerint meg jó. Nekem erre nincs befolyásom, de hogy valószínűleg amikor a adás után másnap nem ez lesz a téma. Nem, én pont ezen gondolkodtam, amikor kimegy ez a vágott, aznap lesz bejelentve, hogy én is ugye az RTL-re leszek választási este, szóval már lehet, hogy aki ezt nézi, az látta. És pont ezen gondolkodtam, hogy ugye ott így az eredményvárás közben lesz beszúrva. Igen, ez amikor, az új heti értes. Nekem nem lesz az idegzetem, hogy téged nézzelek hát akkor. Nekem se lenne. Hát olyan ideges leszek, lezárják az urnákat, és akkor órákig várni kell az eredményeket, és akkor azt hiszem, akkor rakják be. Igen, urnazárás után fél órával fog lemenni. Ja, úgyhogy sok mindent olvastam, főleg ilyen Facebook kommentek elém jöttek, hogy akkor mostantól én nem vagyok hiteles, meg minden. Már? Nem tudom. Meg önazonos se. Szerintem, hogyha tudom képviselni ugyanazt, amit itt, akkor hiteles maradok. De én úgy érzem, azért megedződtem az interneten a kommentekre. Szóval azon gondolkoztam, hogy egy tévés nincs komment. Átlép a YouTube világába, neki sokkal érdekesebb szembesülni a sok kommenttel meg negativitással, de hogy azért az interneten megedződ az ember. Abszolút. Igen. Főleg, hogy a propaganda is, ugye Mandiner hetente 2-3 cikket csinál róla. Amúgy ők imádni fogják szerintem az új heti hetest, mármint a Mandineresek. Meglátjuk, hogy meddig maradnak fent ezek a honlapok, hogyha kihúzzák a pénzes dugót. Hát a Mandiner csak megmarad. Hát, de nem tudom, hogy mennyire kontraszelektált, szóval mennyire lettek szétcseszve ezek a dolgok így a háttérben. Hogy mondjuk az Origó mennyire tényleg Origó szerkesztőség van, vagy már központilag csak kapják, azt ki kell rakni a szarokat. Szerintem az Index az egyetlen, ami ahol még itt tényleg újságírók szerűségek. Még írták, hogy akkor most átmegyek a tévében, most mi lesz a csatornákkal, és nem tudom, hogy ezeket honnan veszik. Szóval nem átmegyek a tévébe, sőt, még látom, hogy még arról beszélek, hogy milyen lehetőségek nyílatnak ki, de hogy nem átmegyek, hanem ez egy van egy heti egyszer, egy délután pár óra forgatás. Szóval nem úgy van, hogy én átmentem oda, hanem ugyanúgy csinálom a dolgot. Szóval ezt még csak ha ennyit beszúrhatok, hogy ugye én is vagyok ugye itt, meg az RTL-en most a házon kívülben is voltam már az elmúlt fél évben, meg híradókban, meg ilyesmi, és hogy teljesen más korosztályú és szociokulturális hátterű emberek jeleznek vissza azokra az anyagokra, mint a YouTube-ra. Tehát például... Végre a nagymamámhoz is szólhat. De bár szerintem már nézi YouTube-ot néha. De amúgy az én nagymamám is nézi, a jól van az ügyen. Igen. És ellenzéki. Egy kulcs választókerületben ráadásul. Na. Minden esetre az a része szerintem van, hogy bár úgy tűnhet, hogy zérószögű játszom, mert folyamatosan minden percben harcolunk a szempárokért, valójában azért vannak még valamennyire szegmentált közönségek, és például a tévét tök más emberek nézik, olyan is tudom, hogy ők mondjuk közösségi médiában a Facebook Facebookomra jönnek be, amit én amúgy már alig gondozok meg nekem generációsan. Nekem is kéne egy Facebook. Nekem generációsan teljesen idegen a Facebookra posztolni. És ott a szimpiaid ott vannak, látom a kommentben. Jaj, milyen szép vagy! Jaj, láttalak a tévében! Igen, hát ez az neked is jóképű, új műsorvezető. Valaki írja ezt, hogy nem tudja, hogy egy szerkesztett műsorban mennyire leszek önazonos, mint most. Ez is egy ugyanolyan szerkesztett műsorom. Úgy, itt is előre megvannak a témák, itt is van vágás. Már amikor? Igen, de hogy ott, nehogy azt higgyétek, hogy a hetiétes annyira szerkesztett, mert is a próbák alapján az azért megvannak. Az én Partizánon nevelkedett ízlésemnek ezek nem szerkesztett műsorok. Valószínűleg Partizán a szerkesztettebb, mint a tévé. Igen. Továbbra is azt gondolom, hogy az internet a jövő, továbbra is azt gondolom, hogy a tévé az ki fog halni hosszú távon, ha csak nem lesz. Nem hiszem. Szerintem akkor élhet túl egy tévé, hogyha jól tud az online világba átjönni. Én nem akarok semmit az RTL-nek mondani, nem értem, hogy mi nincs még egy rendes YouTube csatornájuk, és ha lenne eszük, bár ezt nem kéne így mondom, de szerintem, ha szeretnének, nem. Úgyhogy azért vagyok bátor, és most már én vagyok a legjobb tárgyalási pozíció, hogy bejelentett. Na mindegy, azt csinálom a RTL helyébe, már tudom, hogy van szerintem, az RTL Plus-ra akarnak terelni embereket, de hogy ha akarnak YouTube csatornát indítani, akkor én a heti érteseket kiraknám, mert az pont ilyen internetre tök jó tartalom. Ingyen kiraknám. Hát sortokat biztos vágnak majd lehet, eleinte, aztán más is lesz. Ja, de attól, hogy a tévét egy haldokló médiumnak találom, még már mondtam, hogy vannak műsorok, amit kedvelek. Például az árulókról. Imádom például az árulókat. Az árulók, az nagyon tetszett az egy év, amit oda néztem. Nem hívtak még téged? Oda nem hívtak. De volt egy másik ilyen utazós... Pedig benyomhatnál engem is. Hát nem. Volt egy másik utazós műsor, amiről mondtam szépeket is, ami így jónak tűnt a koncepció, csak a kivitelezés nem tetszett, szóval ilyen szinten, ja. Ja, de hogy azt... Hát meg például a sorozataik is, szóval mondjuk a Király, meg a Broker Marci. Azok tök jó sorozatok. Nem láttam. Nos, egyiket sem? Kovi érdekel egyiket majd. Sem. A Királyt se látod, meg a Broker Marcit sem. Nézd már bele, főleg a Király az rohadt jó. Jaj, gondoltam, hogy jó, de annyi sorozat... Kicsit fáj a szívem, hogy a... Annyi sorozat van, hogy inkább nem kezdek újat már nagyon... Kicsit fáj a szívem, hogy a Dunaui Városiak a Starbucksból és nem a Királyból ismerik a Nagy Ervint. Ja, azt is olvastam, hogy biztos csak a pénzért megyek, mert hogy van az a pénz, amúgy ezzel most nem tudok, úgyis ezt fogják gondolni, de hogy azért én most nem egy ilyen, tegnap felfedeztem az internetet, és akkor a pénz, a RTL így megvett, hanem itt azért egy már, hogy mondjam, itt van egy 15-20 fős cég, amit vezetek, meg műsorvezető lehetek. Meg tudnám teremteni azt a pénzt itt is, nem ezen múlt. Nyilván próbáltam ilyet, hogy ne érezzem magam átbasszol, hogy majd az internetes hülye gyereknek izé eljön két forintért, de nem ezen múlt, szóval meg nem olyan nagyságrendek ezek, ahogy az emberek képzelik szerintem, hogy Jó, azért egy független vagy egy random kis szerkesztőséghez képest nyilván több pénzt tud adni. Igen, nem, hogy egy céges költségvetésbe, sajnos. Ja. Valószínűleg is jól jártak, amilyen drágák ott rakni. Na jó, barna szűni napja van, úgyhogy muszáj hírekről is beszélnünk. Nem, ezt szeretném egyszer tisztázni, Réci, mert... Ja, jó. Beszélj róla, ha szeretnél. Nem, azt akartam elmondani, csak hogy... Csak ránéztem az órára. Én szeretem, amikor beszélgetünk. Én is szeretek beszélgetni. És vannak emberek, akik azt mondják, hogy de ők a hírekért jönnek ide. Miért már látom a kommenteket, hogy és az nem volt, hogy a... És az IT-s fiú, meg a... De értem, de hogy nem akarom azt, hogy a presszionáljon a pár kommentelő, hogy ő miért nem olvastuk föl neki az egész telexet. A közönséggel kommunikálás, meg hogy én elmondom, hogy én mit gondolok, hogy átláthatóan őszintén, azt szerintem ez egy fontos része ennek, és látjátok, hogy néha lehet, hogy feleslegesen őszintén, mint amikor itt hisztizek azon az elején, de hogy azt gondolom, hogy ezeket én így szeretem kiadni magamból, utána úgy is lesz, aki nem hiszi el, félreérti, ugyanúgy magyaráz, csak így jó, én kiadtam, elmondtam, amit akartam, most már kezdjetek, amit akartok vele. Az a része szerintem, hogy a YouTube kap elismerést máshonnan. Az nem tudom, hogy ez a YouTube kapja az elismerést. Jó, de hogy ez szerintem nem egy... Hogy csak szüksége van a fiatalokra a tévének. Hát de ez a kérdés, hogy minden olyasmi, ami a mainstream felől elismerés, az kooptációnak fogsz föl, tehát így, hogy próbálnak bekebelezni és elvenni a hitelességedet, vagy abból magukba szívni valamennyit, vagy pedig ezt fölfoghatjuk úgy, mint egy természetes életútja, fejlődési útja egyébként ezeknek a dolgoknak, hogy új közönségek felé is befogadható lesz. Ilyen szempontból én azért inkább ezt az utóbbit látom. Igen, a Puzsér is ott futott be. Hát Csillagszületikben én ott ismertem meg szerintem. Én ott még nem szerettem. Én még nem is sosem láttam, csak... szerettem. Tudom, te ilyen edgy vagy. Nem szeretem ezt a dühöt, meg nő ellenességet. Egyszer kifejtett majd hosszan. A párbeszédeket mindig támogatom, biztos lehetne egy jó dolgot kihozni ebből. Nem tudom, a Puzsérra ki tudott valaha beszélgetni. Úgy lehet vele szerintem. Úgy tényleg beszélgetni. Na de azt akartam mondani, hogy kb. Úgy volt a fejemben, hogy mi szól ellene. Egyik az, hogy hát hogyha szar lesz a műsor, akkor ez nem lesz jó érzés. Ki tudsz amúgy majd szállni? Hát igen. Az a fontos szerintem. Mi az, hogy nem? Mi az, hogy maffia? Ez nem a Fideszben aznak, hogy nem lehet kiszállni. Hát van a évad, nem tudom, X rész, és utána gondolom újra van. Szerintem tárgyal. Az a fontos, hogy ki tudsz szállni. Nyilván, hogyha nagyon nem működik, akkor vége, és akkor elrakom a tanulságokat. Ez volt a fő kockázat. Meg az, hogy nyilván a neten majd kapom a pontosan az utam, amiket fogok kapni. Ez volt, amit így a negatívra írtam fel pozitívnak, meg az, hogy esélytelenek nyugalmával mentem odva, meg az, hogy nekem erre nincs szükségem, úgyhogy emiatt nem izgultam, és elég lazán tudtam kezelni ezt a szitút. Lehet, hogy ez segített, hogy úgy mentem, hogy nekem erre úgy elszórakozok itt. Amúgy ezt igazolom. Én is voltam, ugye nagyon rövid ideig, de bementem az egyik castingra, és azt éreztem, hogy ugyanúgy viselkedsz, mint ahogy itt viselkedsz. Hát amúgy nyilván nem ismertem az embereket, de hogy ez majd idővel jön, de hogy az volt a gondoltam, hogy jó, akkor ez a negatív. Pozitív, hogy amúgy a hangulat jó volt, pozitív, hogy szerintem a csapat jó. Nyilván a szerint tettem függővé, hogy ki lesz a csapat, mert hogyha mindenféle idióta lesz benne, akkor ennek nincs értelme. Még van ember, akit el tudnék képzelni, és remélem, hogy a következő évadokban, hogyha lesz és jó, akkor még bejön, de hát most még nincs, nem mondhatok ilyeneket, hogy én kit szeretnék. Meg igazából az volt, hogy ez egy olyan dolog, amit hogyha nem csinálnék, akkor megbánnám, hogy az meg itt azért kipróbáltnám magam, és fejlődhetnék, és inkább arra gondoltam, hogy offolom, és aztán így abban vagyok, az meg megfutamodtam, vagy mi az egész. Csak azért, hogy nehogy csúnyát írnának róla a neten. Meg így eszembe jutott, hogy... Ezt rájött, hogy leszarod a kommentelőket. Hát nem szarom le nyilván, meg az ember így benne van, de hogy így nem lehet erre építeni, hogy van egy hangos bármit csinálunk, úgyis lesz, akinek nem tetszik, ezt el kell fogadni, vagy aki félreérti. De hogy nyilván technikailag nyilván sokat lehet tanulni. Emlékszem, hogy jön a New York Vlog második részében egyszer megvágom. Ugye a Peti volt a Seth Meyers show-n, és akkor arról olyan lelkesen mesélt, hogy milyen profi volt a dolog, hogy így már azon gondolkoztunk, hogy mit lehet átvenni, de nyilván a Seth Meyers show egy kicsit profibb lehet még az RTL-nél is, nem tudom. Nem tudom, milyen egy felvétel ott. Hát azt mondta, hogy olyan vérprofi, hogy úgy megihletődött, hogy teljesen így ki volt, és akkor én is inspirálódtam, és remélem, hogy itt is elfunk. Erre én is elmennék, egy late night felvételre Amerikában. Azt mondta Peti, hogy ilyen profizmus még életében nem látott. Szóval abba Amerikába elmennék, de egy late night felvételre mindenképp. Ja, ezt is remélem, hogy valamennyit itt így magunkra szedhetünk, majd néha így elráncigálom a tekit, hogy nézzük, hogy mi hogy és 20 év múlva late night show műsorvezető leszel? Én azt nem gondolom. Imádnám. Nem. De a Nagy Ádám show. Nem tudom, hogy 20 év múlva még lesznek a late night show, már most is vergődnek szerintem. De aztán lehet, hogy újra kitalálja valaki. Angliában most lett saját SNL-jük. Csak most lett újra? Most lett SNL UK, igen, most indult. Igen. És a Tina Fey vezette fel, akit imádok. Ki a legviccesebb sorozatot írta a világon. Melyiket szeretem? Szerintem a legviccesebb. Az a hogy hány poén van egy percben, abban messze. Ő nagyon vicces, az nagyon biztos. Vicces. Igen. Azt nem láttam azt a sorit, de nagyon imádom őt. Ja. De még miért folytatnánk egy pár szó a szponzorunktól, vagy támogatunktól. Megint a pizza! Köszönjük a pizzátnak, hogy támogatja a csatornáinkat. Ádám, írtam egy viccet. De ezt nem szokták mondani egyfő, hogy írtam egy viccet, hanem mondd el a viccet. Akarod hallani? Nem amúgy. Felírtam a pizzériát, mondtam nekik, hogy szigorú tészta diétán vagyok, rendelhetek-e így is? Azt mondták, hogy kihozzák feltétlenül. Csaba, menjél ki. Menjél ki, én melyeket fejezem be ezt az... Kifelé. Kifelé. Akkor ezt a Saba nélkül mondom el, amit kell. Köszönjük a kifelé! Köszönjük a pizzának, hogy támogatnak minket. Most elküldték a legnépszerűbb termékeiket, ugye? Az egyik az olasz kolbászos pizza, amit meg fogok mondani, hogy melyik az. Szerintem ez. A prosuttós és a magyaros. Ezek közül szerintem a prosuttós a kedvencem. Úgyhogy ezek bármilyen alkalomra tökéletes választások, főleg, hogyha nem tudom, mondjuk 12-én este összegyűltök a haverokkal, és akkor valamit rendelni kell, hogy mert néznétek egy hosszú közvetítést. Ne felejtsétek el, hogy a Wing Street május 25-ig rendelhető még, és a Taste of Korea pedig meddig van? Október végéig. Taste of Korát ezt különösen ajánlom, mert szerintem az fantasztikus ez a kimcsis vonala, de hogyha a klasszikusabb ízeket kedveltek, mert azért vannak emberek, akik nehezen emésztik meg a, hogy mondjam, ázsia vonalat, szerintem fantasztikus, de akkor ők rendeljenek ilyen klasszikusabb dolgokat. És akkor folytassuk is az adást. Meg igazából az van, mert hogy lehet, hogy olyan új kapukat megnyit, hogy ami által lehet, hogyha mondjuk jól van, az így bekeresünk vendégeket, vagy fókuszcsoportba, lehet, hogy könnyebben el tudok hívni. Kis számító vagy. Hát ez egy olyan, hogy vannak emberek, akik szívesen elhívnak, csak mindig az van, hogy az interneteseket nem veszik komolyan, és akkor írhatok én bárkinek. Bár szerintem most már vendéghónap segített ezen, hogy most már komolyabban veszik, ha jól van az így, nem csak, hogy mi ez a csicskaság, hanem az, mi ez a csicskaság, de sokan nézik. Lehet, hogy eljönnek. Szerintem ez van. A nézettség az king ebbe a tekintetben. Na mindegy, és akkor remélhetem, hogy akár lehet, hogy eljönnének emberek szívesebben, akikkel szívesen így elhívnánk egy-egy videó erejéig. Ja. De én nem amiatt jöttem, nyugi. És amúgy, ami még meggyőzött engem, az az utolsó, de amiatt jöttem. És az, hogy, és ezt nem biztos, hogy fogom tudni, de hogy tudok-e élőben lenni egy ilyen ellenhang a boomereknek, meg a, nem tudom, mindenki lesz boomer, meg a tévének, hogy vajon tudok-e... Szexizmusnak. Hát te félsz? Az eredeti hetes? Hát volt. Nem tudom, mennyire lesz volt, olyan, mint az eredeti. Volt, hogy többször, mint műsorvezető, de hogy ez szerintem még egy vicces dolog lehet, hogy ott ennek ellen tartani, ott helyben rögtön kifejteni, hogyha valami nem tetszik, ott piszkálódni. Viccesen. Ott a tévét is oltogatni, hogyha ezt hagyják, akkor szerintem lehet belőle egy jó dolog, hogyha ha lehet egymást oltogatni, beszóltok a tévének, beszóltok a celebeknek, beszóltok arra, hogyha szerintem nem biztos, hogy a mai koroknak megfelelően zajlik az egész, és ezt úgy éreztem, hogy ez egy szórakoztató dolog, és kivett ebből, hogy gyakorlatilag ott a helyszínen ugathatok. De aztán nem biztos, hogy sikerül, de ez volt az, ami így megihletett, hogy ez lenne kedvem. Ja, úgyhogy ezek voltak. Kísérletezz aztán bátran. Meglátjuk, hogy sikerül-e, lehet, hogy szar lesz, lehet, hogy jó lesz. Úgyhogy majd a Barnával kibeszéljük, hogy milyen voltál. Lehet, hogy szar lesz az elsőre. Mondanám, hogy a hátad mögött, de az internet nyilvánossága előtt. Majd fog puffogni. Á, micsoda! Ja, azt tudom, hogy mindenki a régi heti heteshez hasonlítja majd, de mondjuk abban is voltak elég sok probléma szerintem. Igen. Úgy igazából ez azt jelenti, hogy 7 ember kibeszél híreket, azért szerintem itt nem kell csodákat várni. Na hát akkor történt más is ebben az országban. Egy újabb hét van, egy újabb dolog, ami miatt máshol lemond egy egész kormány. Mi jutott már a óra? Elmesélem. Tehát titkos szolgálati nyomásra történt házkutatás a Tiszát segítő informatikusoknál. Aztán kibukott egy gyanús művelet a párt ellen. Direkt 36 oknyomozó cikke. Tegnap előtt reggel jelent meg ki, mikor nézi. Érdemes mindenkinek szerintem elolvasnia. Nagyon erős amiatt, mert az újságírókhoz eljutott teljes nyomozati irat, ugye, dióhéjban összefoglalva azt tudnám mondani, hogy megpróbáltak beszervezni valakik, akik gyanúsan magán vagy állami titkosszolgálati működéseket nem mutatnak. Nem érsz meg a neveket, a Gondolf? Várjál, most a Henry-re gondoltam, vagy B.E., ugye, a monogram, vagy Henry a név, amit használt, tehát ő próbált beszervezni a Tisza ellenes machinációkba, műveletekbe olyat, aki korábban önkéntesen segítette a Tisza informatikai működését, ő a Gondolf. Igazából az látszik, ami egészen szóval, hogy szörnyű, és egyébként nekem a korábbi politikai munkáimból, a saját tapasztalataimmal is összevág, hogy nagyon sokszor ahhoz nyúl egyébként az Orbán rendszernek ez a sötét kampány része, hogy valamilyen gyermekek elleni bűncselekményt próbál így fölépíteni azért emberekről. Azért az ironikus az Orbán rendszertől, nem? Így hogy van. Másokat pedofiliával akar vádolni koholtakkal, nekik van rendes is, de hogy... Na hát ez a legdurvább, majd az egyik mondat a cikkből, amit én ki is vettem, hogy ugye itt a gyermekpornográfia ellennyomozó, nem tudom, ügyosztályt használták föl arra, hogy egy övbe épített kamerára hivatkozva egy névtelen bejelentő azt mondta, hogy itt ilyen gyermekek elleni... De szóltak előre, hogy lesz egy bejelentés, és azzal nagyon foglalkozni kell. Így van, és a bejelentés maga az volt, hogy itt valami készül gyermekek ellen rögzítendő dolog, amit majd eladnak aberráltaknak az interneten. Kb. Ez volt a bejelentés, és az egyik erős mondat a cikkből az, hogy a nyomozók maguk ezen a gyermekpornográfia elleni ügyosztályon azon voltak kiakadva, hogy nem tudják végezni valóban a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények felderítését, mert ezzel kell foglalkozniuk az Alkotmányvédelmi Hivatal, ami az egyik polgári titkosszolgálatnak a ösztönzésére. És ez szerintem annyira durva, vagy annyira összesűrűsíti azt, hogy miért annyira... Tehát, hogy nagyon sok felháborító része van ennek a sztorinak, de az, hogy a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények felkutatása kevésbé zajlik azért, hogy egy ilyen hát ezt rak félre, kreált, most fontosabb dolog a Tisza. Úgyhogy hagyd azt, az a gyerek ráér. A valódi bűnözők ráérnek. Igen. Főleg szerintem az a része nagyon megrázó, hogy egy 19 éves informatikus srác kapja ezeket a zsaroló üzeneteket, megfélemlítő üzeneteket, olyan nyelvezettel, ami egyszerre szánalmas és vérfagyasztó egyébként. Falnak is füle van, mindent tudunk rólad. Közben tudtak ilyen viccelődés van. Tudtak is, mert tudták, hogy hol találkozott valaki. Így van. Tényleg megfigyelték. Így van, és nyilván akit még nem hallgattak le, szerintem az nem tudja, hogy azért ez. Szóval ehhez kell egy lélek jelenlét szerintem minden ilyen helyzethez. Persze valószínűleg, aki a Tiszának önkénteskedik, az valamennyire mentálisan erre lehet, hogy föl volt készülve, de teljesen más, amikor visszajön az első ilyen bizonyíték arról, hogy tényleg figyelnek téged. És egyébként szerintem amúgy ebbe a sztoriba az, hogy ennek a Gundalf néven nevezett srácnak milyen lélek jelenléte van, hogy ugye ő úgy tett, mintha együtt működne ezzel a zsarolóval, és próbált róla információt szerezni, az egyébként engem, szóval én nem tudom, hogy 19 évesen lette volna. Nyilván segítették őt a azért mások nyilván is, de hát ez brutál. Arra, hogy azért lesz ilyen. Biztos tudta, hogy aki Tiszának segít, az mindenki számolt a legocsmányabb dolgokat. Hogy 19 évesen egy ilyen titkos szolgálati operációban találod magad. Hát igen, azért ügyesek voltak meg. Hát nekik volt gerincük. Miközben ugye gyermekpornográfia, nem tudom, gyanújával nyomoznak ellened, és kopogtatnak be hozzád, és az apád nyit ajtót a nyomozóknak. Mi a fasz? Azt sejtettük, hogy a Tisza ellen mindent felhasználnak, minden szinten próbálják őket támadni, csak itt van egy példa, és ki tudja még mi az, amiről nem tudunk, mert én is hallottam mindenfélét dolgokat, hogy akár bármi szervezni próbálnak, hogy hogyan próbálják őket akadályozni, olyan módszereket hallottam, szóval ez egy polgári ember nem tud ilyeneket elérni. Persze. Eszközökkel, amiket hallottam, hogy milyen durva dolgok történtek a Tiszában, amikor szerveztek mondjuk egy fontos eseményt, sokkoló amúgy, de hogy elméletek ott ezt megszokták, hogy gyakorlatilag minden be van vetve ellenük, le vannak hallgatva, mindenki meg van közelítve, minden a módszert megpróbálnak, és titkos szolgálati módszereket, és ezt szörnyű bazen. Egyrészt igen? Azt a részt, szóval én írtam egyébként arról még a Substack-emen, hogy amikor ugye ilyen balos mozgalmárkodást csináltam, hogy ott hogyan léptek fel a Rogánék, és próbáltak szintén egy ilyen mondva csinált pedofil ügyet kreálni, és valamivel amúgy sikeresebbek voltak a lejáratásában ugye a Jambinak. A másik része meg az, hogy hát szóval iszonyatosan sok ilyen sztori kering, nyilván nem mind a nyilvánosság elé kerül arról, hogy mi történik egyébként a Tiszának segítő emberekkel. Szóval, hogy ha csak fölidézik emberek mondjuk azt, hogy a korábbi ellenzéki vagy civil szervezetek ellen mi volt, a Nininnek van a Fekete kampányokról a Valótlanul című filmje, abban elég jól be van mutatva, vagy például a Kelemen Kristófnak van egy színházi előadás, és amiben szintén ez benne van, hogy ugye civileket ilyen kamu állásinterjúkra hívtak el, és azt utána kiderült, hogy akkor azt egy ilyen magántitkos szolgálat, a Black Cube szervezte ezeket, és próbáltak ilyen soros pártoló mondatokat kiszedni emberekből, meg nem tudom. Szóval, hogy ezek tényleg zajlanak, és az Orbán rendszer tényleg nyúl ilyen eszközökhöz, és nagyon sokszor egyébként magán izraeli vagy brit bázisú cégekhez nyúlnak. Nem feltétlenül azt kell elképzelni, hogy itt a magyar titkos szolgálat lép föl mindig. Itt sajnos nem derül ki, hogy mi van, de az kiderül, hogy az AH egyébként nyomást helyez a rendőrségre. Az is egy nagyon durva rész, hogy a rendőrség a robotzsaru rendszerbe, ezen nagyon röhögtem, hogy robotzsaru rendszernek hívják az informatikai rendszerüket, nem töltötte föl a nyomozati iratokat, hanem inkább Word doksikba dolgoztak, és kinyomtatták úgy a jelentéseiket a feletteseiknek, hogy ne lehessen hozzáférni ahhoz, hogy hol tartanak. De így is. Mert a rendőrök elkezdtek nyomozni az ellen, igen, aki zsarolta a Tiszásokat, ami ugye nem a dolguk. És volt leállították, hogy arra fele ne nyomozzanak. Ugye. De végül nyomták, és csak ezt csinálták, hogy nem töltötték hogy nem fel. Kell. Hát igen. Szóltak, de ők úgy voltak vele, hogy na, az meg azért, nézzünk már utána, hogy mi az Isten van. És a Pinterhez is elvileg ilyen, végül ilyen kinyomtatott papírokon jutott és el. És a Pintér azt mondta, hogy tudom, hát én kérdezem. Nem, a Pintér meglepődött rajta, hogy igen? Mi az Isten. Mert ugye tőle elvették a titkos szolgálatokat, és a Rogánhoz rakták. Jó, Istenem, már ők se tudják, hogy egyik keze mit csinál a másik. Hát direkt. Nyilván az, amit a Tisza nyilvánosan kap, az is elképesztő mennyiség, amit a propagandán keresztül nyilvánosan látunk, hogy hogyan próbálják lejáratni, hazudni, és közben meg azt meg nem látjuk, hogy ennek a jéghegynek van egy alja, ahol meg mindenféle titkos szolgálati módszerekkel minden ember hogyan próbálnak tönkretenni, lehallgatni, zsarolni, stb. Szóval ilyenkor az van bennem, hogy egyfelől tényleg félnek, vagy nem tudom, hogy ez már náluk, ez egy átlagked. Inkább. De csak ilyenkor az van, hogy igen, én vagyok a Tisza influencer, aki emiatt, mert én is nyávok erről a Orbán rendszerről, és itt végre van valaki, aki leválthatja, és azért ezzel nehéz nem együtt érezni, hogy bazd meg azért, itt ez egy olyan, hogy ennek ellenére megnyerik, akkor ez egy csoda lesz. De nem csak a Tiszával szemben volt. Értem, tehát, csak azért mondom, hogy most a Tisza, most persze. És nehéz nehéz, hogy mindenki ugye várja, hogy legyen már leváltva az Orbán, de nekem semmi nem jó, és így, hogy elképesztő az, amin végig kell menni hát ahhoz, hogy egyáltalán esély legyen, hogy levásd, és ezt nehéz nem azt mondani, hogy jó, azért azt értékelni kell, hogy nem is tudjuk, hogy látjuk, hogy nyilvánosan mekkora szart kapnak, azt is már a legtöbb ember nehezen tudná elviselni, és még akkor még a nem nyilvánosan mennyi szart kapnak, és akkor nehéz nem szurkolni, hogy azért legyen már ennek vége, mert ez nem normális. Ez a rendszer. Hát ez tényleg a csodával határos, hogy az, ami minden korábbi ellenzéki próbálkozásnál gyakorlatilag működött, ezek a módszerek, az most nem működik. Igen, mert annyira elege van az embereknek. De hogyha... Meg nem csak azt szerintem, hanem a Tisza képes volt egy olyan közösséget létrehozni, ami kibírja ezeket. Hát lepergett. És korábbi ellenzéki vezetőknél nem tudott megteremtődni az a szoros kapcsolat a szavazók vagy szimpatizánsok, önkéntesek között, hogy túléljék ezeket. Tehát nagyon sokszor az ellenzéki közösség magára hagyta egyébként a vezetőit, amikor most végigmehetnénk, hogy a Donát Annáról mik jöttek ki, hogy a Jánbiról mik jött, vagy de nem kijöttek, hanem kreálódtak inkább, és nagyon sokszor sajnos egyébként a független sajtón is átmentek ezek a cikkek, nagyon sokszor az ellenzéki önkéntesek, szimpatizánsok elbizonytalanodtak a saját vezetőikben, és ha valami unikális a Tiszában, és szerintem majd elemzést, meg értelmezést, meg kutatást igényel, az részben ez? Hogy hogyan tudtak ilyen hát szerintem át tudta fordítani a Magyar Péter, hogy ez igazából még őt erősít, hogy ennyire támadják. Ez valahol most már szerintem nála átment abból, hogy igazából ez a sok támadás már csomószor így olyan pajzsa van, ami így magába szívja ezt az energiát, és akkor visszalövő. Igen, szóval nyilván sok mindennek össze kellett ez állnia, de hogy egyszerűen ott tartunk, hogy már van az a szintű támadás, meg az az aljasság, hogy már meg valószínűleg az is kellett, hogy vezetnek, tényleg esély van erre, hogy akkor már érzi az ember, hogy jó, itt már olyan tétek vannak, hogy itt az a baj, ami lehangol, nyilván az, hogy az ilyen rendszervédünk, az már lehangol egy ideje, de hogy ennek ellenére a nyilvános és nem nyilvános dolgok minden ellenük szólt, minden. Ennek ellenére vagyunk ott, hogy még az is lehet, hogy a Tisza nyer, de ha nem, ezt, hogy ki fogja megint végigcsinálni még jobban, akkor így egy kicsit elbizonyítani. Hát nem, előről kell kezdeni. Hát előről, csak hogyha tényleg úgy érzem, hogy róluk minden lepereg, és utána még szigorítanának ezeken a rendszerek. Szóval ugye ilyenkor azt érzi az ember, remélem nem, hogy most vagy soha. Hát azt érzem, hogy ha nekik nem sikerül úgy, hogy ennyire ellenálltak ennek, ennyi támadás után, akkor hogy lehetne, hogy egyszer tényleg a max úgy, hogy a Fidesznek nem lesz kétharmada, és ráomlik az egész szar, mert a gazdaság még szarabb lesz ezzel sok hitellel, meg a osztogatással, és úgy majd egyszer, de hogy fél az ember, hogy ez az, amit itt most végigvitt a Tisza, azt nem látom, hogy még egyszer valaki még jobban végigvitt. De figyelj, szerintem ez tök fontos, hogy nem... a Tisza nem fog elpárologni akkor sem, nem. Hogyha veszít, és pont emiatt, mert ez egy ennyire szoros kapcsolat van identitás szinten egyébként, ami az, hogy két év alatt egy ilyen kialakul, majd hoztam néhány videót, amit meg akarok neked mutatni, hogy tényleg mennyire más a hangulat a Tisza körül, mint a korábbi ellenzéki vezetők körül, mennyire más a Magyar Péter körül a hangulat, mint a Márki-Zay, vagy a Karácsony, vagy mennyire más a Tisza körül, mint az összefogott ellenzék körül, és ez olyasmi, amit visszaáll tovább, és olyasmi egyébként, ami már egy demokratikusabb helyzetet teremtett Magyarországon az elmúlt két évben, tehát hogyha belegondolsz, az eltetlenítési törvény, amiről beszéltünk ma, hogy nem lett végigvíve, hogy a Pride meg lett szervezve, hogy a gyerekvédelemben megnövelték a napi ellátást, a végrehajtási rendszerben reformok lettek. Ezek mind olyasmik, amik egyébként abból a nyomásból fakadtak, amit a Tiszának a fellépése jelentett. Kicsit már beszéltünk róla múltkor is, és hogy nekem ez a hozzáállásom ez, hogy attól való szorongás, hogy itt valami doomsday szenárió Belarusia lesz, nem tudom, értem, hogy honnan jön, de egyszerűen a tapasztalatunk az elmúlt két évből nem ez. Ha jó, csak ki tudja, megint kapnak egy felhatalmazást, akkor azt mondják, na jó, akkor bassza meg most már minden meccsünk, amit akartunk. Meglepődnék, hogyha ez lenne. Nem, egyszerűen nem látom, hogy annyira erős Fidesz győzelem rá. Tehát még Mi Hazánkkal együtt valami kijön valahogyan a most már nagyon OLVK-ból. A Mi Hazánknak, nem? Igen. Most már Lázár mondta, hogy most... De Lázár azt mondta, hogy össze kell fogni a szuverenista erőknek. És a Mi Hazánkosok, akik eddig mindig tagadták, hogy összefogna azért, annak ellenére, hogy mennyire szeretik egymást a Torockai meg Orbán. Most már talán kezdhetnék észrevenni azt, hogy azért itt talán a Mi Hazánk meg a Fidesz azért. Ugye már ha abban nem lett volna nyilván, hogy a Mi Hazánkat valahogy sose támadja a propaganda média. Igen. Hát szerintem ez a kalkuláció van, és erről már a Partizán is beszéltem korábban is, meg azóta más elemzőknél is láttam, hogy figyelnek erre, hogy ez egy szenárió. De hogyha megpróbálnak Mi Hazánktól szipkázni szavazókat, az nem azt, azt is, próbálják, nem elzikkázni mondták, próbálnak, hanem maradjon erős most már a Mi Hazánk. Igen, de közben azt is mondták, hogy a Mi Hazánk helyett rájuk szavazzanak. Méri. De azt is mondták a fideszesek, hogy inkább rájuk szavazzanak most. Mármint, hogy a Fideszre is, szavazzanak. Igen, és azt is megkockáztathatják ezzel, mint hogyha ez bármit számítana, nem hiszem, hogy akkor lemegy a Mi Hazánk öt alá, és ezzel meg szarabul jár. Na, de ezt nem kockáztat. Tehát, ha a nézőpont olyan közönyoktatási adatokat tesz közzé, amiben 2%-ot erősödött idén a Mi Hazánk, akkor nem arra próbálod hangolni a fideszes, vagy a jobboldali, bocsánat, tábort, hogy ne higgyen abból, hogy a Mi Hazánk bejuthat, hanem pont arra, hogy ó, elbizonytalanodtál a Fideszben? Hát itt van még ez a másik opció, nem kell ám otthon maradni, vagy a Tiszához menni. Gyere elszavazni, és itt van az opciód, a Mi Hazánk. Most már olyan váltást én nehezen tudok elképzelni, hogy fideszesből Tiszás lesz valaki a következő két hétben, vagy bő két hétben, de azt, hogy valaki elbizonytalanodik a Fideszben és otthon marad, azt el tudom képzelni, és az a legrosszabb a Fidesznek, mármint azután az opció után, hogy valaki Tiszás lesz, ami nem reális, tehát a legrosszabb reális opció az az, hogy otthon maradsz, akkor már inkább menjél a Mi Hazánkra szavazni. Ajaj. És a Lázár nyilván ezért is pózolgatott a Torockaival annyit, meg minden. Még az előző híre visszatérve, nem tudom, hogy abból mit tudunk leszűrni, hogy az állami szervek már arra vannak tartva, hogy az ellenzéket szedjék szét, gyanúsítsák dolgokkal. Ugye mindenki hisz még abban, hogy ez egy demokrácia, de azért szerintem azért itt ez már nem egy klasszikus demokrácia régen, de hogy ez hogy az állami szerveket erre tartjuk. Hát azért van, akinek ez van lelkiismerete. Igen, a rendőrségnél volt, akik úgy már az elején érezték, hogy jó, az ilyen politikai jellegű dolog, és el tudom képzelni, hogy ezeknél a szerveknél a rendőrség, amúgy a kórházakban is, de hogy mennyire várják már, hogy ne ezt kelljen, hogy tényleg így megkerülni a hivatalos utakat, nehogy leállítsák a nyomozást, szóval valószínűleg mindenkinek már az elege van. Nagyon örülnék, hogy magasan úrrendőr elmenne a Partizán, és kitállalna, hogy miket állítottak le, meg minden. Hát ez nehéz, nagyon más. Nem, szakmai, de csak így álmodozom etoszuk. Néha. Álmodozom néha, hogy bazeg itt azért lenne. És akkor még ki fog jönni a Panyinak a cikke is valószínűleg, az is... Hát megrökönyödés nem. Mit érzek? Én nem akarok Panyi Szabolcsról hallani többet ebben a kampányban. Nem. Kicsit azt érzem. De biztos érdekes lesz a cikk, és azért... Biztos, csak tehát a magyar emberek probléma térképén azért. Mi az? Nem a Panyi Szabolcs témái vannak első helyen. Hát még azért a Fidesz, aki a nagy szuverenista, ugye annak azért nem áll jól ez. Értem. Valami bajod van? Nincs bajom csak. Attól, hogy az ellenzéki értelmiség meg közvélemény ráugrik ezekre a juicy, rejtélyes ügyekre, nem ezekkel a témákkal lett sikeres a Tisza. Ennyi jó, de hát az oknyomozó újságírónak nem azt kell nézni, hogy mitől sikeres a Tisza. Hát akkor nem kéne olyanokat mondania, hogy ő majd az Orbán Anitát hogyan segíti például. Jó, más dolog, igen. Szóval új TikTok trend van. Szóval a legújabb az az, hogy emberek azt vlogolják, hogy elmennek a Magyar Péter gyűlésre. Igen. És ilyen életmódtartalmakba ágyazott politika, ami nekem a kedvenc formátumom személyesen is. Ez organikusan terjed most a TikTokon, amúgy brutális mennyiségekben. Amúgy igen. Amúgy ezt adom, hogy a fiatalok körében menő lett a politika. Az, amikor én voltam fiatal, hát akkor nem volt nagyon. Még mindig fiatal Gyurcsány, vagy. Gyurcsány volt még. És 89-esek hát azok fiatalok. Szerint fiatal vagy. Femina. Jó, mindegy. szeretném, hogy megnézd ezt a tartalmat, és értékeld. Halihó, gyertek velünk Magyar Péter országjárására, ezzel a Szentgrótra. Ez az első ilyen rendezvény, mind részt fogok venni a nagymamámmal. Nagymamával megy. Nagyon adom. Figyelj. Ez már jobban, nyilván számomra kedvesebb, mint az, hogy most épp melyik. De a nagymamája nagy Tiszás, mindjárt kiderül, hogy nagymamája sokat jár. Aki persze most is velem tartott, és a kisbabámat is vittük. Kisbabámat. Azt hittem, ez egy 16 éves lány maximum. Nézem, hogy de jó, hogy ilyen max 16 évesek is mennek. Hát akkor nagyon fiatalos ez a lány. Egész beszél. Ő tényleg fiatal, nem csak fiatalos. Jó, de azért gondolom, nem 16 éves. Nem, tehát valóban én is meglepődtem, amikor néztem. Nem mondom, hogy a babakocsiba, amiben... Ezt szeretné a Fidesz, hogy ilyen fiatalon legyen gyereke a nőknek. De sajnos tiszások lettek a fiatal nők. Betöltök a DM-be is. Ez az életmódtartalom. Bemegyünk a drogériába. Hát amúgy Bébi kaja és pelenka. Jobb, mint amikor a nem tudom, a Schubert Norbert gyártja a fizetett propagandát, hogy jaj, de olcsó a bolt, jaj, de olcsó, de jó, hogy nincs háború. Jó van, akkor köszönjük. Nem, meg ki szokta még a GBM-nek a csaja, hogy Kulcsáredina, igen, hogy elmegyek ide, de jó, hogy ilyen jó iskolák vannak itt. Oké, akkor menjél le Borsodba, azt nézd meg a Zsákfolyban, milyen iskolák vannak. Törlőkendőt odaértünk, fél órával kezdés előtt, így ott eljöttünk. A nagymama is. Cute, nem? Beszereztünk egy... És érted, ez Zalaszentgrót. Hogy ez Zalaszentgrót, tehát igen. Vagy nem az van, hogy nem tudom, Szeged, vagy Budapest, vagy... Láttam, az Orbán most már mindig a Pécs. Fasz méregetés, mert megvolt a Hódmezővásárhelyi állomás is, és kirakott két képet, amin nem vagyok benne biztos, hogy a fideszesen többen vannak. Csak az sokkal közelebbről veszi. De nem most azt csinálja, hogy különböző településekről rak ki képeket. Az igen, az is van. Nem értem, hogy ott... Hogy mi a gondola? Hát igen. Hát semmi, hogy a fideszesek... Annak jó lesz ez. Aki az Orbán Viktornak még bármit elhisz, bazdmeg. Nézzük az Orbán Viktor, milyen képeket rak ki mostanában. Nagyon... Kirakta, hogy ők ott vannak Nagykanizsán, a Tisza meg éppen valahol teljesen máshol. Itt van még egy kép, és így... majd nézzük már meg, hogy a Magyar Péter milyen képet rakott ki ugyanerről a Tiszás gyűlésre. Csak itt van a fideszes. Mert ez nem is ugyanaz. Ezt mondom. Hát még csak nem is, jó. De nem csak az idegesít, hogy ez gyakorlatilag lehetne ennek a bezumolt verziója, mert ez gyakorlatilag a sokkal kisebb helyen van. Sokkal magasabbról van fotózva. Igen, szóval itt igazából, ha itt véget ér a tömeg, akkor a jobb oldali képen többen vannak. Jó, meg... Szóval igen. Ez egész egy ilyen, és nyilván azt mondom, nem is tudom. Nyisd meg a Hódmezővásárhelyről a Magyar Péter fotóját. Csak így vibe check-ileg. Hát de hogyha elég messze mész a drónnal, az ez is kevésnek tűnik, nem? Ja. Megőrülök, hogy ez a kampány most. Még egy szívemnek kedves gesztust is tett a Magyar Péter, Márki-Zay Péter felé. Hogy? Hát, hogy a visszalépés, és hogy a polgármester itt, az milyen korrekt volt. Ilyen. Ja, azt mindig megköszöni minden visszalépőnek. Ez... Nem, mint hogyha a 1% közelébe kerülhetett volna az MMM mozgalom. Nem, de hogy attól még, hogy ad egy ilyen gesztust. Mert tudom, hogy ez egy aknamező, hogy majd akkor Márki-Zayjal összemossák, akit összemosnak a Gyurcsányon, akit összemosnak a szóval. Ja. De hogy attól még az, hogy... Nem, ez... mindenkinek meg szokta köszönni. És ez szerintem korrekt is. Na, most megint visszalépett egy DK-s, most folyamatosan... Megint három? Három. Na, napi három, akkor meg is leszünk a választás. De hogyha te értesz a választásokhoz, hogyha visszalép annyi, hogy már nincs 70, akkor elvesztik az országos jellegüket? Országos jellegüket. Országos jellegét elvesztik. Hogy érvénytelenítik a listát? Valószínűleg igen. DK-sok rajtatok a világ szeme. De még Budapest lesz a kérdéses, mert itt lesz az, de hogy... nem az országos lista lesz a fontos, hanem az egyéni jelöltek. Erről beszélek, hogy a Szabó témák, a Hatházi sajnos, a... Sajnos. Meg, hát igen. De fáj neked, szembe jön a valóság. Jó, ki van még a, nem tudom, hogy kik vannak a belső kerületekben. Csárdi Antal. Nem esélyesek, nem fognak nyerni, úgy csinálnak, mint hogyha ők lennének az esélyesek, és elviszik a szavazatot. Tordai Bence. Láttad a plakátjait? Katasztrofális. Nincsen, tehát így, nagyon kínosak a plakátjait. Igen? Igen. Ilyen nincs rajta arc, meg ilyen szövegek vannak ráírva, várjál, felolvasok egyet. Jó, de hogy csak akkor közben elmondom, hogy nyilván nem fognak nyerni, viszont elvihetnek annyi ellenzéki szavazatot, hogy lehet, hogy a Fideszes nyer Budapesten, ami nagyon fájó lesz. Ha nyomul az olajlobbi a Tisza kormányban, ki fogja képviselni a környezetvédelmi szempontokat? Tehát konkrétan a Fideszes narratívát rak plakátra. Narancssárgába? A Tordai Bence. A Fideszes narratívát tolja a Tiszáról plakátokon. Nem hiszem el. Na mindegy, szóval szomorú ez az egész nekem, hogy itt tartunk, hogy azon kell izgulni, hogy majd ezek az ellenzékiek összeadva hány mandátumot visznek el, mert nyerni nem fognak. De cserébe majd nyerhet egy Fideszes, az is jó lesz. De amúgy szerintem most már amúgy annyira nem látom, hogy azért túlságosan sok rajongójuk maradt ezeknek az emberek. Aztán ki tudja. Igen, viszont a Tiszának vannak rajongó. Jó, nézzük tovább ezeket a videókat, nézzük a trendet. Nem csinálunk ma este valamit? Nézzük, mit csinálunk ma este? Megőrülsz, ott vagy a De ez a trend, ez egyfelől kiráza ideg, annyira cringe, de közben... de pont ezért működik. De közben láttam már többször, szóval ez egy trend, és akkor még a Magyar Péter is beállt, az vicces amúgy. És nem egy ilyen van. Tehát megkimeltelek, és csak egyet hoztam ebből a fajtából. De nagyon sok ilyen van, hogy hát ilyen 20 körüli lányok, vagy nem tudom, még fiatalabbak mennek, ezt nyomják a Magyar Péterre. Ez vicces amúgy, aranyos, de hogy a számok nem hazudnak. Azért majdnem 100 000 like van rajta. Atya Isten, akkor hányan nézték meg? Te jó, 100 000. Nagyon durva. Szóval két fiatal lány nagyobb elérést tudott produkálni, mint az egész kormány. Több mint 500 000 megtekintés van rajta. Hát igen, ezekért a Megafonnál ezért több millió forintot fizetünk egy ilyen elérésre. Csak mondom. Na várja, van még? Ez a kedvencem. Nézd a lányodra, nézd a fiadra, gondolj a hazádra, és szavazz a Tiszára. Magyar Péter drop. De szerintem ez elképesztő, nem? Ezen is a fiatalokat így lehet megszólítani, hogy legyen valami... Tehát én, ha 18 ilyen, éves ilyen fiatal fiú lennék, és látnám ezt a tartalmat, akkor azt érezném, hogy így erre a Tiszára kell szavaznom. Nem arra, hogy arra az öreg tiszes csávóra, meg az egész kommunista bagázsára. Szép a Szentkirály Alexandra is, de ezek a lányok azért vagányabbak. Fiatalosabb, mint bár... Mert amúgy azt, az is meggyőző, hogy mutassak neked még fiatalos. Most ezt nem néztük végig. Ja, még van. Jó, semmi, jó. Ennyi, nem jó. Nem, csak mutatok, hogy... De még egyet meg akarok mutatni. Jó, mindjárt megnézzük. Hogy nem csak a fiatal lányok nyomják. Nehogy azt higgyétek. Ne nézz ide. Mutatok egy nagyon fiatalos dolgot, hogy azért az ellenzék is próbálkozik. Várjál, ne nézz ide! Nézd, itt is plakátol ez a fiatalos úriember. És én vannak videók, és... De goni vagy. Miért? Láttam tegnap egy videót, és ott is ilyen hátrafordított baseball sapkában áll. Hát ő ezt nyomja már egy ideje. DK legfiatalosabb posztja. Érzem a minőségbeli ugrást, amúgy az elmúlt. Jó, de most tini lányokat hasonlítasz össze egy politikussal. De egy politikus, aki hátrafordított baseball sapkával akar meggyőzni. Ne haragudj. És láttam ilyen kontentet, hogy így magyarázta a DK. Hogy nem lesz DK, az a 300 000 ember, akit 300 000 DK szavazó, most legalább nem másfél mondanak. Az a DK, vagy az nem a DK volt, hanem az MSZP. Nem. Egy kutya. Igen, de hogy ezek akkor nem fognak elmenni választani, ezek mind otthon maradnak. Meg... Kedvencem Nagy Dávid volt, aki annyira hülyének tartja a saját szavazóit, hogy ja, azt mondta, hogy véletlenül még a Fideszre szavaznának. Igen, amúgy hogyha akkor nem indul az a kutyapárt. Belődi amúgy sokban nézed a szavazóidat. Hogy igen, ők is azt mondták, hogy ők nem olyan fegyelmezettek, és nem tudják azt mondani, hogy Tiszára szavaznak, mert lehet, hogy egy csomó kutyapártos leszavad a Fideszre. Amúgy lassan tényleg úgy érzem, hogy elbizonytalanodott fideszeseket gyűjtik inkább már a kutyások. A Magyar Péter is rájuk szavazott, mikor elbizonytalanodott a Fideszben. Az értelmes ellenzékiek már szerintem kiátráltak ebből a roncspártból. Na, akkor itt van. Ez a legutolsó, amit akartam hozni, hogy azért nem csak a tini lányok nyomják, hanem hát ránézésre valamilyen kétkezi munkát végző srácok is. Magyarország újra élni akar. Itt a tavasz, a magyarok tavasza, és mi közösen véget vetünk még az Orbán télnek. De itt is van ilyen drop. Na, ez a zene, az nagyon megy. És ez, hogy érted, ezek a srácok így rátátognak erre a Magyar Péter beszédre, ez a content tök nagyokat megy, és ebből így egy millió van most már a magyar TikTokon, és ez nem az, mint a piros volt a paradicsom, nem sárga, amit központilag a Fidesz gerjesztett, hanem emberek saját maguk nyomják ezeket a thirst trap Magyar Péter editeket, meg ezek a lányok a koreografálást. Sincs a Orbán a thirst trap, azért megnéznék olyanokat, nem? Majd megpróbálok keresni. Egyelőre nem láttam, pedig kerestem ilyesmiket már. Ja, szóval, hogy ez azért szerintem nyilván a social media meg a TikTok így föl, hát így inflálva vannak ezek a számok, szóval nem azt gondolom, hogy ez tényleg 500 000 ember, aki mind akkor őrült Tisza rajongó, de az, hogy mit terjed, hogy mit dob föl embereknek, hogy... Az autentikus dolgot jobban szeretik az emberek? Ez az organikus tartalom sokkal jobban terjed, ezt tudjuk egyébként, és a másik része meg, hogy emberek ezeket maguktól készítik. Tehát, hogy az, hogy... És amúgy érezni valami... Beauty influencerek, igen. Tehát, hogy még sokkal többet gyűjthettem volna, csak azzal sem akartam megtölteni az adást, de hogy nők, akik amúgy hol videókat készítenek, meg nem tudom, rúzsokat próbálgatnak... Megvett őket Brüsszel? Azok így azt mondják, hát megvett őket, nem tudom, Majer Péter akkor, de nem pénzből, hanem inspirációval. Így azt mondják, hogy nehogy már az legyen, hogy nem mész el szavazni. Ezt tegnap láttam, tessék, ez meg Magyar Péterék videója. Amúgy látszik, hogy azért az ottaniak egyen ügyesebben használják a közösségi médiát. Jaj. Igen, tehát ők is csinálják, a Tisza is csinálja ezeket. De hogy ez az, amit próbálnak így leutánozni a Fidesz. Össze tudjuk vágni, aha, jó. Azért ezen tudok cringe-elni. Nem, ez értem, a hajóson is, ami volt. Nem, végigmondom. Az, hogy ez amit a fiatalok csinálnak, vagy amit a trendeket láthatóan érzik, attól, hogy én is cringeltem, az előzőként is cringeltem, de attól még láthatóan érzik, hogy mi az, ami közösségi médiában megy. Ezt nehéz lehozni úgy, hogy ilyen kontraszelektált, valószínűleg idősek, meg idiótákkal vagy körülvéve, és a Fideszben így próbálják, és így egyszerűen látszik az erőlködés, látszik, hogy csak így nem értik, mert az összes közösségi médiával foglalkozó emberük az olyan szinten kontraszelektált, hogy senkit nem hagytak organikusan felépülni. Ezért a Kaminski Fanni elég komoly eléréseket generálgat. Jó, hát, egy 1,6 milliós Facebook oldalon azért lehet is, ahhoz képest szerintem nem annyira. De hogy arról is beszélek, a Patrióta meg ezek, hogy így látszik az erőködés, hogy az annyira nem tudják megtalálni a hangot a fiatal, erőből rengeteg pénzt rálocsolnak erre. Szóval ez az egész olyan... Teljesen egyetértek. Hát meg az organikus tartalom nincs. Tehát, hogy ez a legfontosabb. Ezt feladták már. Tehát nem tudok olyat mondani, hogy valaki ilyen arcok, akik amúgy politikával nem sokat foglalkoznak, így fogják magukat, és akkor tényleg beleteszik az energiát, hogy egy koreográfiát lenyomjanak egy Orbán Viktor beszédre. Ilyen nincs. De most láttam, amúgy most próbálnak egy ilyen TikTok csatornát földobott, egy olyat, hogy utcembere, de fideszeseket, próbálnak ilyen értelmes fideszes megszólalókat összeszedni, és akkor ott érvelnek, hogy ők miért szavaznak a Fideszen, olyan organikus, hogy hirtelen létrejött egy oldal, ami próbál szofisztikáltabb fideszes véleményeket, mert mondom, annyi utcembere videót láttak, hogy a fideszesek így, hát nincsenek a helyzet magaslatán, hogy ezt akkor valahogy ellensúlyozzuk, hogy nagyon organikus, egy csomószor kiderül, hogy valami fideszesnek az öccse meg a izé csinálja ezt, most is kiderült valamelyik alkalommal, hogy így eladtak ilyen utcemberének, hogy ja, amúgy a képviselőnek az unokatestvére, hogy ezt most próbálják, mert most így kialakult az internetben a kép, hogy azért az utcán megszóló fideszes nem mindig a legtájékozottabb. És ezt ez ellen is csináltak egy TikTokot. Kialakult ez a kép? Kialakítottad? Nem alakította, ezt szerintem nem az elmúlt fél évben alakult ki, maradjunk annyiban. És nem nagyon kellett harcolnunk ezért, egyszerűen mindenkit bevágunk, akit megszólaltatunk. Nyilván ez is valamennyire, amúgy annyira nem megosztó tartalom, meg néha nagyon csúnyákat írnak emberekről, hogy miért interjúztatunk olyan embereket, akik szerintem amúgy normálisak, csak most nem értesz együtt velük, de hogy ne haragudj, ha valaki szavazni el tud menni, és az én és a gyerekeim jövője felől úgy érzi, hogy dönthet ő is, egy szavazata, akkor az, hogy megkérdezed a véleményét, az azért ne legyen már az, hogy azért szegény Fidesz szavazott, ne kelljen véleményt mondania, persze, meg nem utasd meg, hogy véleményt mond, de szavazni hagyj menjen el, és döntessen a jövőt felett, és már sikerült 4-szer, nem biztos a legjobban dönteni, szóval hagyj mondják el a véleményüket. Persze, de ez a demokrácia. Hát igen. Jó kis demokrácia azért. Hát jó. Elmondhattál mindent, amit szerettél volna, nem folytottam belé a szót? De. Hát, majd utána lecseszel a műsor után, ahogy szoktál. Ádám, túl sokat beszéltél a saját műsorodban. Igen. Minek hívsz ide, hogyha csak te akarsz beszélni? Hát valaki ezt tudjak beszélni. Megcsillanhasson rajtam az értelmet. Én már azért vagyok itt, hogy még okosabbnak tűnjél, nem? Szofisztikáltan elmondod a dolgaidat. Azért jövök ide? Aha. Aha. Nem azért, hogy jól van ez így, hogy legyen összehasonlítási alapjuk a szemben. Gulyás Gergely feljelentett egy viccet. Amikor beszéltünk a Mi Hazánkról, a Fideszről, azt gondoltam, hogy bemondom viccből, hogy azért fontos, hogy mindkettőt x-eljék be, de nem akarom, hogy én is feljelentse Gulyás Gergő. Jó, mert ilyesmiért jelentett fel. Ezért jelentette föl? Én nem tudom, ne haragudj erről, a hírről lemaradtam. Azt a mémképet jelentette föl szerintem. Ne haragudj, nem tudtad? Ezt osztogatták az emberek, hogy a Fidesz valószínűleg csak koalícióval tud. Ez most melyik Gulyás Gergely? Ez most a miniszterelnökséget vezető, vagy a fővárosi? Ez a fő Gulyás Gergely, jó? Fő Gulyás. Mert van a Gulyás Gergely Kristóf. Neked ez kimaradt, hogy ez terjedt ez a kép mémszerűen az interneten, hogy a Fidesz csak a Mi Hazánkkal koalícióban tud belépni. Visszalép a Vajda Zoltán is. Mindjárt megnézzük. Bocsánat. Fidesz csak a Mi Hazánkkal tud koalícióban kormányt kialakítani, ezért igen, fontos, hogy mind a kettőt x-eld be. Ó, amúgy ez tényleg nem annyira oké. Mondjuk, ezt terjedt? Hát igen, de mondjuk aki ezt nem tudja, hogy vicc... Ja jó, az... de ez egy tisza, ilyen kamutisza sziget poszt volt. Nem ez volt. Volt egy másik, amiben a kép is ott volt. Valami ilyesmi. Nem ez volt. Mindegy, és akkor ezt feljelentette. De hogy a demokrácia is jó, de hogy az, aki ezt megcsinálja utána, mert egy Facebook poszt alapján beixeli mindkettőt, szomorú, de az annyit is ér. Nem baj, hogyha nem a jövőnk felől dönt. Én emberként nagyon tisztem, aranyos, de hogyha hogy van olyan szavazat, ami szerintem fontosabb, akkor tisztelem, aranyos. Mi történt közben? Visszalépett Vajda Zoltán. Ja, ő az, aki Magyar Péter idézetekkel kampányolt. Igen, amiért el is marasztalták, nem? Atya Isten. Inkább fideszes a korábbi választások alapján. Na, nem, mégis ezt megúszta. Ez a körzet? Igen. Ugye ez egy jelentősen újrarajzolt körzet. Az, ahol nyert a Vajda, egyébként az nagyon szoros volt, csak a levélszavazatokkal lett végül meg, az én OLVK-m egyébként. Ez nagyon-nagyon szoros volt. Kedves DK-s kutyapárt lehet. De ez újra lett rajzolva jelentősen, és amúgy így igen, így inkább a Fidesz, hogyha a szavazókori adatokat meg mindent megnézel, de amúgy ezt meg kellene nyernie a Tiszának egyébként. Hát még valaki visszalépett amúgy. De most ha minden nap visszalép valaki, amúgy elképesztő amúgy. Hogyha kormányváltást akarnak már, mint... Hát ez most akkor így zajlik. Én nem gondoltam, hogy még itt ez lesz az az időszak, amikor meginspirálódnak ebbe, de a Berki Sándor is, Vajda Zoltán is. De úgy miért ne? Mármint, hogy úgy érzem, hogy most már, hogyha van valóságérzékelésed, nem úgy, mint egyes embereknek, de hogyha van valóságérzékelésed, akkor érzed, hogy itt igazából mindenképp elvesztem a kerületet, és akkor még én leszek elővéve, igazából... Igen, de ez 10 hónapja is látszott. Igen, de most amikor már... Amikor az első visszalépések most már, tényleg, akkor még azt hihették, hogy akkor majd olyan kampányt csinálnak, hogy majd át... Majd valahogy... Vagy valami előjön a Magyar Péterről. Igen, de most már érzik, hogy itt már nem, ezt már a Tisza vinni fogja. Szabó Szabolcs az ajánlásgyűjtések napján mondta, hogy akkor mégsem. Most már elfogadhatják, hogy most már talán 2 hét alatt nem fogják átfordítani maguk irányába a Tisza ellenében. Akkor most meg már mi a logikusabb, hogy te leszel utána az idióta, aki még csökkentette az esélyt, és még az is lehet, hogy jól elő lesz evéve, vagy hősként visszaléphetsz. Úgyhogy innentől kezdve... Én ezt annyira nem érzem hősiesnek hát, már ezen a ponton, de... Ahhoz képest, hogy elindulnak. Tehát az, hogy Tiszásnak próbáltad bemutatni magad szórólapokon. Nem azt mondom, hogy ő hős, de ahhoz képest, hogy elindul, ő érezheti ezt annak, hogy na jó, basszus, tessék, meghallgattam a titeket. Persze, és akkor... jobb ez a helyzet valószínűleg az ő igen, megítélése nem szempontjából. Nem gondolom, hogy egy hős, hogy annyira, hogy visszalép egy olyan helyen, ahol biztos veszít, szóval azért itt nem sokat kockáztat igen, ezzel. Hát erre, a Márki-Zay visszalépésén is erre utaltam, igen. De érdekes nagyon, hogy mégis akkor ez, amúgy tudod, mi érdekelne ezekkel az emberekkel majd így 2-3 hónap múlva ilyen beszélgetések, hogy pszichésen mi zajlott le, az ja. Mi az érdekelne. Csak az a baj, hogy 2-3 hónap, hogy lehet, hogy ez, senkit nem fognak. Ja, senki, engem érdekel. De az bizony, ja, senki. Amúgy engem azért érdekel, mert érdekel a politika, és az, hogy a politikusok hogyan gondolnak a saját döntéseikről, az szerintem rettenetesen izgalmas. Az, hogy mi zajlik mondjuk a Hatházi pszichéjében versus mi zajlik mondjuk akkor a Vajda Zoltánéban. Félelmetes számomra, hogy a valóság az néha mennyire nehezen jut be. Igen. Bizonyos dolgok által, és én egyszerűen nem hiszem el, hogy igen, ennyire abszolút. Emberek nem tudják elfogadni azt, hogy egyszerűen az objektív valóság most más. Jó, akkor mindenfélét megbeszéltük. Volt és... itt terápiás sessioned. Támogassátok a független médiát, gyerünk. Kiszámlázom majd pluszba. Csak most már túl sok, tényleg mindenkinek 1%, az már nehéz eldönteni, miközben szóval tök jó lenne, hogyha tényleg több irányba is lehetne az 1%-ot számolni. Amúgy Szlovákiában 2%, most voltam Dunaszerdahelyen, és ott egy ilyen podcastban, és ott mesélték, hogy ott 2%. Romániában 3. Romániában meg 3,5. 3,5. Ott is most gyűjtik a mi közöd, az erdélyi magyar YouTube csatorna, igen. És a közöd nevű podcastban voltam, az meg felvidéki. Nem tudom, mi történik itt az elnevezésekkel. Na mindegy, úgyhogy ott több százalék van. Igen, beszéltük pont, hogy majd egyszer, ha jól van, ez így elmehetnénk a Erdélybe is. Én már ezt az Annával igen, beszéltem. Én is vele beszéltem, csak akkor nem olyan akkor írt neked, jó? Mert én már ezt elkezdtem, hogy de jó lenne, én is nagyon örülnék. Kolozsváron. Én is nagyon örülnék. Nagyon szeretek oda menni, úgyhogy. Úgyhogy el fogunk menni egyszer oda is. Meg tényleg? Majd, hát én is mehetek? Majd meglátjuk. El fogunk menni egyszer oda is, és amúgy is akár célnegyel a turnéval, akár csak egy fókusztúdió, jól van ez így. Olyan jó lenne. Ezek jók, ezek a kávézósok is, ugye Kecskeméten találkozunk pénteken, úgyhogy jó lenne ezt folytatni a választások után. Ott lehet, hogy nem fog ennyire sürgetni az idő minket, de hogy havi egy ilyet meg kéne szervezni. Találkozunk Kecskeméten, és még lehet a Barna is itt fog ülni, nem tudom, remélem. Holnap meg hát túléli a szülinapját. Lehet, a Barna is itt fog ülni, lehet, hogy nem tudom, hogy mi van a Barnával most, lehet, hogy ő jön holnap, vagy ő is jön, lehet, hogy nem. De az biztos, hogy jól van, ez így holnap ismét itt lesz. És ti itt lesztek.